Book 2 16 16 فصول السنة والطقس Estações do ano e tempo هذه هي فصول السنة Estas são as estações do ano الربيع الصيف A primavera o verão الخريف والشتاء O outono o inverno الصيف حار O verão é quente في الصيف تسطع الشمس No verão faz sol في الصيف نحب أن نذهب للتنزه. No verão gostamos de passear. الشتاء بارد. O inverno é frio. في الشتاء تثلج أو تمطر. No inverno neva ou chove. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. No inverno gostamos de ficar em casa. الجو بارد. Está frio. إنها تمطر. Está chovendo. الجو عاصف. Está ventando. الجو دافئ. Está calor. الجو مشمس. Está sol. الجو صاف. Está bom tempo. كيف الطقس اليوم؟ Como está o tempo hoje? اليوم الجو بارد. Hoje está frio. اليوم الجو دافئ. Hoje está calor.